سورتی جمعہ سورتی جمعہ مدنی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی دوش کیتم پز سورت سفنا او پر ترتیب د نزول کی یو سل لسم نمبر دے پد سورت سفنا سنگ کی ترتیب د تلاوت کی پد سورت سفنا دشان ترتیب د نزول کیم پد سورت سفنا دے دی پلوے دی سر کی قیمت تو تم ویلی نوخ کلا کو آغا سر کی طرح دی پلوے ربط د دی سورت د مکی سورت سرا پیسو جو باندیو ہر کلا چمکی ہوئی سبا للہ یعنی صغیر ماضی سر ذکر کا ندی کی شروع پسیغی دا مزاری سرکی یسب بیو سرا دا دیو جنا ورپسی راڑا دغشان مکی سورت کی دویم آیات کی ویلو اے ایمان والو لما تقولنا ما لا تفعلون ولی آغا وینا وائی چکوئی نا نپدی کی پپینزم آیات کی داغا چاہ مثال بیانی چپا خلو وئی او کئی نا داوا دا سورت جمیوا ترغیب انفاق تا ترغیب و انفاق تا او اتباع دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کولا چدا اللہ پلار کی مال لگوا او تابداری دا نبی علیہ السلام والسلام اوکا خیال اوکئی ترجمے تا اللہ فرمائی تسبیح وی اللہ علیہ آغا مخلوق چپاس مانونو کی دی او آغا چپاس مجھے کی دی بادشاہ دے قدوس پاک دے غالب دے حکمت والا دا اللہ راستے چرانے گلے دے پاوامو کی پیغمبر دو دینا لولی پدیبانی آسن دا اللہ پاکی دی لرا دے شرک و بیراتنا او علم ورکی دیتا او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت اگر چو دی اڑان دی دینا خامخا پا گمراہ اخکار کی اگر چا دینا اڑان دی گمراہ او آخرینا او نورو او نور اللہ وی او نور کسان دی من امددینا لم یلاکو بیم چنی دی ملاو شوی ندی او دای شوی ددی سرا مراد تینا آجم اللہ وی نور کسان دی من امددینا چنی دی ملاو شوی ندی او دای شوی ددی پوری دا اللہ دے غالب و حکمت والا دا فضل دا اللہ دے ورکی رب العالمین چالے چی خوشی اللہ خاوند فضل دلوی مثال دا کسانو چیز دا کوئی از دے کتورات ثم لم یعملوا بیعملن کو پاغی باندی پشان دخر دے اللہ مثال دسرے دخر دے یا میرا اسفارا چی بار کی کتاب انو لرا اسفار جمع دا سفرنوا یعنی ال کتاب کبیر آغا لولوی کتابونا چی بارکی لولوی کتابونا بد دے مثال دا قوما کسانو چی دروغی ویلی پایاتونو دا اللہ تفسیر المعنی دی آیات دلانی فیل فیل آیاتن دلیل علا سوی لائلی عالم اللذی لا یامل بیلمی وی دی آیات کی دلیل دے چی سب دحال بید آغا علم چپ اخبر علم عمل لکی سب دحال بیخا گورا اللہ و تخرویل او دیت سوئی باران شا دیت سوئی یہ رستہ سو استاد دیر سختی کے لیکن ولی سختی کے دیر سختی کے انو استاد سو استاد دیر سختی کے اللہ فرمائی اے زمان نبی ولی دی طرف تراجی خیر رضا دا دا درج مخ نہ غنڈک اللہ فرمائی موسم بیخش انشاءاللہ ننبا وے مچتر ناوک تر سباب مختصر ہوا یہ کنخا وقم دا الله فرمائی بد دے مثال دا کما کسانو چی دروگی ویلی پاتنو دا اللہ و اللہ توفیق نور کئی کم ظالمانو تا اوہا کسانو چی اودیانی گمان کوئی تاسو چی چنن تاو دوستان دا اللہ ہے سوا دا خلقنا بستمناو کئی دا مرکی تاسو رشتنی رادئی کتاو دان تسیوائی نرادئی چی مبالو کو مرگو غارو چرین تمنانو تاتی دی امیشا پس او دا چکر دی لا سنو دی اللہ ہو دے پا ظالمانو اوہا یکنن مرگ آغ دے یقیناً مرگ آ رہے تصویر رو نہ ملو چتی سکوئی تاؤ داغی نہ بس یقیناً دا مر چرے مقام دن کے ہی تاؤ داغی سرا بیا واپس بچے آغذات تا چپے پگے بو پخارو بس خبر بچی تا چپا چوئی تاؤ عمل کے ان کی او ایمان والو کلچ آواز اشی تک آواز اکریشی تاؤ تا د پار د مس پور د جمے ترغیب دین کارون خان او ایمان والو کلچ آواز اشی تاسو تا د پارا د مز د جمعې لسرات د پارا د مز می او مل جمع پا ورځ د جمعې نو پریدئی خپل کا پریدئی الى ذکر الله ذکر د الله بلکې نه فص او نعوذ بالله من فص او الى ذکر الله نو را منډ وای ذکر د الله تا وذر البیاء پریدئی تجارت سره د الله ذکر سره مز را منډ وای تقریر سره منډ وای او تجارتونه پریدئی چې بانګ ویلې نو دے چھ بانگو ویلے شدے بکور کی ناچ دا خد سرا نو چھ امام اخیری تا خود بور سی واکر دعوان آنے لخف نو گوری دے جماعت تے ہو غر ہوئی نو بیادی منافق تا پا جماعت کے زائنے ملاوی خیال دا غد سرا نو دا تا چھ زائنے ملاوی گی نو دے والاری کم جاو درے گم جی کم جاو درے گم نو منافقا قرآن کی خوالاوی چھ کل دا جمعی آواز آزان اوشی نو دا اللہ جی کر ترا منڈی کئی او تجارت نو کاروبار پری رہی خود سر ناس تے پری رہی ہے دے خود دے مولا خبری پی ڈیرے بدلے گی اما تبازی اولیاد پر گری دیری گی ادا سے چل لے چتے جمعہ ترازی جمعہ ڈکی بیان جی شروع کی نو میں ماں عدد دا سے ور کرے رہے ابھی مو کو جمعہ کن دعوا رکھو جمعہ ڈکی میں تا سنا چنا پرتے رہے خیال لے تا عدد دا سے ور کا تو دا عوام و دا طبیعت مطابق مزمہ کوا پقپل طبیعت دا جمعی مزکوا کل چو گولی چی جماعت کی خلق ندر آجم شیر یو صف دے او نور و آخر دعوان سر راجی نو پاگا ورز دا وقت مزو کا خیال دا وقت مزو کا جلا مز دلار شی دے بل جماعت تا مندے ہوئی دے و بیا خپل تیم تارد بیا چی پا کم ورز راجی پاگا رز خلی ایسو کا مزو چھ دے پر جماعت کے کناٹی بانے اوڑی راوڑی فوف فوف کئی چھو استاجی لیٹ شوی استاجی تکرو دیو گت نو دے تلو بوا نو تا دا ملا ملا داوام غلاپی لو آگا چرا چھ جماعت تا دے و بار نتنگی گی خوچ جماعت را چھ گڑی تا و بار بار گروی مولی سیف ناوخت ری مولی سیف ناوخت ری بار بار با اشارے کئی ور ما تا خود دے و سرے اشارے ہو کی چھ دا خلا پی ماتو گا اوکن ماتو پا خبر پوئی ملا کو داوی مرا نو دے بدا عوام و تابی عوام ورطا سوئی مولی سیبا یا دا وقت موزو کا بیا گرمی بھی کنا ایسی تا سمل ما خان سے بورتا ہوئی نو بیا بجلی لارا شور کنو لگی دا وقت موزو کا نو دے ورطا موزا دا جمعی دولسنی میں بجی شو کی نو دے چی لار چی موزو کی نو پروتی بیا ایسی تا ذکر دے دا خان سے منی ذکر آراو سر تا خان ورکی نیستا خدا خان دے چتا بدا آغا مانی کدا خدای دې مرشي بیا به څوک درکای داغه خدای دې وغواړي چې وحی الله یبو تا غبا دې مرګ ناراضي نو پرې دې په خبره پوي شي په خبره باندې کرا بس رامن دی وایي ذکر د الله تا پرې دې تجارت دا غورا تا تا کی تا دا پویا کلا چې پرک شو مز نو خواره کی پدما کی لټوي فضل د الله کله چې مز پرش نو د جمعې چټي نشته ښا ودا د جمعې چټي دا د جمعې چټي نشته قران کې دا قرن ورا شته کله چې پوره کوي تاسو مونږه نو فنت شروع خوار شي پدما کی لټوي فضل د الله د الله فضل لټو تجارت وکا نو دای ته ورځو کې وایم په دې ټول کړه دا د اتوار چټي ولې کا خپل چاچا ته چمکاو جلسو نو جلسو مليان جلسو نو جلسو باقي قران نه دي خبر الکه د جمعې په شریعت کې چټي نشته څه چټي نشته کاروبار ماروبار کی چوٹی نشتے جمعی خواہ ګور قرآن کې لږ کلا چې پوره کوي تاو مدجمی خوارش پدما کی لټوي فضل د الله یعنی تجارت کوي او یادوي الله له دې دې دې پاتې تاو کامیاب شي صرف د جمی مستچوټی راځي کاروبار او کلا چوینی اے پیغمبر دا منافقان تجارت او لاون یا بد خبره دین فضو علیا لارش یغیتا خوارش یغیتا و ترکو که کائما پریدی تالر و لار تا زان تا پریدی تک بیان که تا بیان تا گوندی کی دی اغیر طرف تا مندی چطا تجارت می جارت یا نور بسکار وینو اغیر تا مندی ہوئی او آیا یکیننا او آیا آغا چی پلی دا اللہ دی غوردی دتے آبا سنا او امنت تجارت دا تجارتنا او اللہ دے غورا رزق ورکا ان کے اللہ غورا رزق ورکا ان کے لکھا اے سورت کی رب العالمین ترغیب ورکو انفاق تا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او سورت منافقون سورت منافقون پر ترتیب دا تلاوت کے دریش پہ تم پر دا سورت جمعینا او پر ترتیب دا نزول کی یو سلش پگم دے پر دا سورت حج نازل شے ہر کلے چی مکی سورت نام آیات کی ہوئی چو ایمان والو کله چواز شي تاول مستا پر د جمی نورامندی وای ذکر د الله تا پر د تجارت دا غره تا وتا دلتا الله رب العزت نام آیات کی ہوئی سرکی په ما سبق نام آیات کی ترکی په ما سبق چو ایمان والو غافل کی تا ته ما نه اولاد تاسو ام ذکر لا دا لا د ذکر نا او سورت کی رب العالمین زجر ور کو اچا تا چې بغل کوي او ترغیب ور کوي مؤمنانو تا په انفاق باندې چې مؤمنانو د الله په لار کې خپل مال لګوي چا ته ترغیب ور کوي مؤمنانو ته ترغیب ور کوي ها چې د الله په لار کې مال لګوي د الله په لار کې مال لګوي اذا جاء المنافقون کل چراچی تا تے پیغمبر منافقان نوائی نشدو منگوائی تو چیکن انت رسول دا اللہ ہے او اللہ پوزے چیکن انت رسول دا اللہ ہے دا منافقان چراج دوئی قسم پا اللہ منگ دی شہادت ورکو چیتا دا اللہ پیغمبر اللہ اقتل نبی تو ہوئی واللہ یعلم واللہ پوئی گی چیکن انت پیغمبر دا اللہ ہے او اللہ جوابے یا اللہ بیان کئی چیکنن منافقان دی دروغ جن دا منافقان اللہ وی دروغ جن جیسے ہوئی خواہ نیولی دی دوی خپل قسمنا جنتن دال دا بچکولو دا تاسونا قسم کری دی دا پارا چی دال جوڑ کی قسمنا بنشوی دی دا اللہ دلارنا چیکنن دی بدعا چی عمل کئی دا پسود دی چی دوی ایمان راوڑا و بیائی کفر کرو بس مور لگولی دی اللہ پزرون دی بس دی پوئی گنا کله چې تو ویني دیلا نو تعجب کې چې تعالی جسمونه ربي دا په دې غږ پتی نبی علیہ السلام چې ولید نو د جسم او شکل داسې جوړ کړو چې بریت جیرا سر لباس دا سوچ نبی علیہ السلام په دوکا کې ده چې دا لوی بزرگ جمیل دے زمان مرګ لري دے کیا د دې په لباس نبی علیہ السلام دوکا کې ده نندن نندن دو پتا کو لاس دے ور کی جدی بن دو کی خیال لے خبر یا تو بن دو کی دد پ جسم نبی علیہ السلام دو کی دا سنگ دو کی دا ہا ور اللہ کلا چوی نے تدی لرا تعجب کے چیتا لال جسم نبی ای یقول کلا چ خبر کی نو تسمع لقول وکی دے دا پارا دے وین ہا دے خبر دے بھی ددی دے خبر دے پار دے پشوک اے نبی تو غوت کی دی گنی چی دا لوی مسلمان دی دے دیر خی خبری کی اے نبی تو دا خبری دیر غور سراوری لیکن دا مثال سرے کانم شعب مسندہ تو بے گنی دا مندی دا دیوال تو درو لشی دا سکاری لکے مندی چی دیوال تو درو کانم تو بے گنی چی دا خوش شعب مسندہ منڈئی دادی ماں سنگے ہوئی انسان نروس علیکم تب اے گئی چدا منڈئی دادی والتو دولشی اے شیخ القرآن اللہ بھی پرامت دولی جی وی کراچائی تلالم نو کراچائی کی ما بیان کل علکہ مشین خونے چالو کنا دا اوپدہ باران دیا باران ہو بجد پرے گنے چالو نو وی کراچائی تلالم تقریر میں ہو نو مرګرو وی دلته یو لون عالم دی او ډیر قابل عالم وغلو او هغه چې کراچی ته کوم ملا راشي نو هغه ته حاضر وی او پاغه اعتراض کی او بیا ملا سره جواب دی ملا غل شي نو بیا هغه ملا کراچی ته راځي نو شیخ القرآن تقریر کولو دغه لون عالم راغې نو مرګرو وی ورته چغرا دیو دغه چیو دغه چیو شیخ القرآن پیدا مړه ها شیخ القرآن چکله تقریر کو تقریر نبا دا دغه پاتې د داړون دیو توي چې د دې آیات څه مطلب دی کلا چوي نو تدویلا نو تعجب کې چي تا ته جسم نه بي او که خبرې کې نو وکی دي د پارا د وینا د دې کانوم شوبم کانوم خوشب مسللات به ګری دا مونډي دا ادرل شي دیوال تا د دې څه مقصد دی مونډي دیوال ته ادرل شي د منافق دا مثال ولی ورکه د مونډي سره د دې څه مقصد د شیخ القران ورته وي چون کی لرګې سو قسمه دي لرګې سو قسمه دي یو قسم د لرګې هغه دي چې کړکۍ میزونه او دا چیزونه انسان داغی نه جوړی نور د زینت سامان تی جوړی دیم قسم لرګی هغه دی چې شاطیر او د ګاډرو په تور استعمالیږي شاطیرونه او دا کړی د شاطیر تی جوړی کړی مړی تی جوړی دیم قسم هغه دی چې زمیدار تی نه وي د پار لرګی یا جغ د پار لرګی یا اری مری لاس کے دلور رو رمبی لاس کے تجوڑی او سلورم کے سماغ دے چکٹ بازوگان تینا جوڑی یا نور سا او پینزم کے سماغ دے چھ دو سزول رو پارا کار ورکن او شپگم آگ دے چھ اگا مندائی ہوئی مندائی نتینا جغد پارا سے جوڑی گی نتینا شاطیر رو پارا سے جوڑی گی او نت سزول رو کار ورکن چھ مندائی را رہی دے رکھا چاہی دو آگا چرتا پا اور پچی کی انگری کی زائی گی نا نہ زمیندار کلا داسود رہی دیوال سما نہ منڈئی ہوئی نہ چیوٹ تو پنور لگی نابل طرف تک لن والے اسی نو یور سیدھی طرف تو گئی نبل طرف سے لن والے وطن نو زمیندار اگر چراوار گی بل لن طرف نو چپری طرف پنور لگی دیوال کرو دیدی نو بل طرف تک لن والے وطن دادی رو مدا اچھی گی نا دا منافق منڈئی دا نہ تو سزول دا نہ اچھی گی دا او کلے کلے دا سی چھ دا منڈئی تا تبر راوا چھے نو دا ماتی جوم نا دا منڈئی تا چھ تبر راوا چھے نو دا ماتی گی نا نو دے دے کلے کلے دا منڈئی ماتی گی نا حالے کس ریل چھتے رہا رہا باران پری دے رہا ساس کے نو دا منڈئی دا ماتی گنا نیسی دغا منڈئی کلا چه تبر و تراوا چه کنا نو دغا منڈئی کلا تبر او تم بای داسی چو تم بای تو تبر راوا چه شرک چه دالتا تندیه چلی پا تبر ہوئی اگا منڈئی اگا گزار ناکلی اگا تبر دوباره رو راشی سری تندی پو لگی دا منافق منڈئی را نو دا اور بلو دا نتی چلتا سم لرگی جوڑی گی او دې اکثر خپل مرګري ته تندې ته د ویرته کوي یو مرګره برو خې دی دا پلاستیک نه دلته پلاستیکو غالب دی دی پړو کې پلاستیکو هغه پلاستیک په دې ځای واچوي چې دا ځای دا وګو دا د سورې را تخکاری نه کانو محشب مسلل دا مونډی دا منافق مونډی دا دې دې اسکار نه ښا دا سم مونډی وڅو ګور ورته کړه ا جسم ته وګورا نو تب حیران شی تو پی دو کچی گی چی خدای دا دبرا کل شکل او دیوی مرا تو چی آلتا پا من در آوانی کرا دلتا لکی نکل لک دلتا مکی نتا سر دا قرآن دا در زیر مینا را دا مندی خوب اومو پی جن دا مندی کرا دلتا لکی نکل کلوی آبل از یو مرگی را تا خبر کولا وی دا مضبطن کده کم تین درد شروع کو وی یو کس ناتی وی خبر کئی د دین خبره کو نو د دین د درس دین خبره خدا قران نمبر کول وی نو چې دا شروع شي ګوره دا قرآن کدا ټول قرآن ختم کی کنا عمل پینی نو الکد جاہل دے تعمل کے امام بخاری باب تغلی العلم قبل البیان علم اول دا بیان نولان دیو کا چی علم دینی ستاب عمل کی نی او چی علم دینی نو بیا با سوٹے بوٹے وینو چی ادری گی نوے با فیرون علیہ السلام کو اگر یو نو چی ادری دا بیان کی نو فیرون علیہ السلام دا چی ادری زلے ہوئی ما ہوتے جاہل بچے فیرون علیہ السلام دے فیرون علیہ اللہ نت دے نو دے چی چلا سلور میاشتو لگے دے دا قرآن بھی دشمن جو شیا بیا دے علم خور تروینا نو دے سوٹے بوٹے بیا وی نو کله د قران ترجمه ته بیا غلطی وای کله د قران ترجمه ته سپک ګوري ای وکنی وی داسې شته ورکی ګوره ها jihad تا او دې سجنو ته بیا سپک ګوري دا چې دلته غا خپلون ته لګولې وې سو کو بل څه فلاسک ملاسک ورته بیا سره داو بو بنا ازا خیر ہے اللہ فرمائی کانوم تبوئے گلی دا منافقان منڈائی دی دیوال تو دولشی گمان کئی دار چگی پدی باندی او دی دشمنان دی هم العدو دی دشمنان او یرگا ددینا دا منافقان دشمنان دی ددین او یرگا ددینا قاتلهم اللہ پلانت دی کی دلائی اللہ کم طرف توارو لشول کلا چویل شریتا راشی بخنا یغفر لکم بخنا بو کی تاوتا رب العالمین یا بخنا بو سب سے اولاد میں میدانی ہو لئی نہ داسی کو حضور دیگا صورت ختم ہو نبیہ بگر روکی کا پریدہ اللہ فرمائی اللہ فرمائی دا منافقان منڈی دی دیوال تو دیل شوی گمان کئی داری چگے پدوی داری دشمنان او یرگ دینا پلانت دکی دینا اللہ کم طرف توارو لشل کلا چوی لشدیتا راشی بخندو کی اللہ تاو راشی یغفر لکم چی بخنو غاری تاوتا رسول دا اللہ لولو نخوزی دوی روسا انسرون اقبل تو تیلے کراشا پیغمبر دعاو غارا چی پیغمبر در مغفرت دعاو کی دے صرف آگا کالبوت دے پدھے لگے کی دیگارو چی اکتر آگا شکل گنتی خوزی گدا سی دا اللہ ہوئی لولو روسا انخوزی دوی سرون اقبل او وبوینه تدویلا یسدونا چې باندی جی باد پیغمبر نا وې دي تکبر کوم چې برابر دا پدی باندې کبکنا او غوار تدیتا یا بکنا نه غوار دیتا چرم بکنا نه کې الله دیتا یقین الله توفیق نور کوي کوم دا فاسقان تا هم الذین الله وی دا منافقان که تان دی چوای لا تنفقوا الامن خرج مکوې پاره چا باندې چې پنځ د پیغمبر دا الله دی تدی تردید ین فضو چی خوارشی او دی منافقانو بوی پلو مرگرو تا چی دا مدینی تا غلی دا مکینا دا دا پیغمبر مرگر تیا چی کئی دی تا خیر خیرات پی مکوی خرج پی مکوی خیر خیرات پی مکوی تردید ین فضو تردید چی دی خوارشی لارشی ین فضو تردید چی دی خوارشی و لارشی دی بداوی خرج پی مکوی او خاص اللہ لرا خزانے دا اسمان و دزم کی دی لیکن منافقان کوئی گنا و یقولون وائی منافقان کچرے واپس شمگا الی المدینہ تی مدینہ تا پدغا وقت کی پخیر خیریت ترکنا اے دا جنگ تبوک نے چراتل کرے دا منافقان نو دی منافقانو چی جنگ تبوک نے راتل دی وی فلا رکھے ہو بلتا کچری واپس کی منگا کچری واپس منگا مدینے تا دغی پھر پکیر پھر تو خا مخا اوباسی با اگر عزت مند ذلیل لرا ددی مدینے نا وی بے منگ عزت مند برا جمکی کو ذلیل بدری مدینے نا اوباسی اوباس یعنی ځان ته عزت من وی صحابو ته ذلیل وی دا پته هی تو لګو دا چا ویلو او به مثلو رئیس المنافقین ویلو جیته پتو لګی را پلار کی مکی تور کی عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ نما صحیح مومنو مکی می واکه ویلو ساده مومنو زنا تا غون دي چل نو اتلو چې دواله طرفه رضا ساتنه بس ساده آغا او درې دو د پلارو کی د موار نو نیو کینولو او دو په پدی پدی ډوګه خپل کی خدا او تورې ره او پلار ته وی والله پریدم دینا سرد نه پتور لرکو سوچ دی ویلنی حتا تو کرو کلا سوچ دی اقرار نی کرے چھے انکا جلیلو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز چھے تا دا اقرار نی کرے چھے زد جلیلی مو نبی علیہ السلام و دا غمر گری عزت من وجنم دی بس دے ہوئی زد جلیلی مو پیغمبر و صحابہ عزت من دی بیائی پرے خودے دی پلے چھے پرے خودے لال نبی علیہ السلام تو ہوئی اے دا اللہ رسول اللہ زګورا قریب وځي وځره ما او دازه مې پوي کاش به تما پتی تر رو باچي ما اوس ني ویلیو دې ما وځي نبی له سلام عبد الله او تو عبد الله دا ولي کې داسې ما جواب لا دې وې دا الله رسول دغه شي وي منافق وې نه مان دي وې او عبد الله وې ویلي او د پلا رو دوی خپل کې اختلاف بس الله د آیاتو نه وځي دا څوک دا یاتو نه رولې داس ما زلاله نن پرې ددا دا مړه دې د پاتہ چې ها نن مړه وکړه بس ختم شو یو څه یو څه زر راځه دستا پای چلو او زر راځه شبا تم په دنګر یانه چوګر دې خیر اللہ دایا چلے گل کہ عبداللہ فرشتی نہیں دے او دا منافق چلے او بھائی مثل دروگ جن دے وائی منافقان کہ چلے واپس منگا مدینے تا تو او بابا سی اگا عزت مند دینا ذلیل لرا او خاص اللہ لرا عزت دے او پیغمبر دا اللہ لرا او مومنان لرا لیکن منافقان کوئی گنا او ایمان والو غافل کتاب تا مالون استاسو او ناولات تاسو دا ذکر دا اللہ نا چاچو خدا کار بازار کے ساندی تاوان یار خرچ کئی دا نا چې در کړی دي مونږ تاسو ته او هم دي دراتو دا ور ولام دي دراتو دی او تم تاسو ته مرګ فیقولا لیکن وای بده چې ربي اے جما الله ولی ذل رسکول مال را نیتی دې تا فاصدقا ما بخیرات کرے ہو یہ بزد رشتنو نا ولی وخیر اللہ شرم نرسو کہ اللہ نفس لرا کل چراشی نیتا داغ اللہ خبر دادے پاچی کوئی ہے تاسو اس سورت منافقون کی اللہ رب العزت ترغیب ورکو انفاق تا او زجر ورکو بخشیلانو تا سورت تغابن دا مدنی سورت دے پر ترتیب دا تلاوت کی سلور سپیتم پر دا سورت منافقون نا او پر ترتیب دا نزول کی او سلاتم نمبر پر دا سورت تحریم نا دا سورت نازر شے ہر کلچ مکی سورت کی نامایات کی ہوئی چی غافل کتاب لگا معلوم اولاد تاسو دا اللہ دا کتاب نا نو پدی کی پاغیبان زیادت کی سوال سمایات کی پدی کی پاگی زیادت کی سوالت میات کی چو ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا او ایمان والو تاسو دا مال اولاد چې تاسو د دین نه پاتې کی دا غوستاو دشمنان دي پدی سورت کی رب العالمین مقاصد اربع علیہ ذکر کن او سورت دو ایسیو اول ایسی کی مقاصد اربع اور جو میں اسے کی ترغیب انفاق و جہاد تھا خیالوں کے ترجمے تھا یو سب اللہ تسبیح و اللہ لڑا حق مخلوق کی پاسمان کی دیا کی پزمے کی دی دی اللہ لڑا بادشاہ دا دی اللہ لڑا آمدنا دا اللہ پالے اس بار قدرت والے دے دا اللہ داتے پیدا کری تاسو بعض استاؤ نہ کافر دو بعض استاؤ نہ مومنان اللہ پاک عمل کرو تولدن کے لئے پیدا کری دے اسمان نہ اس مکہ دے پار دے جاریاک شکرو نے در کریتا ہوتا نبس خستہ شکرو نے در کریتا ہوتا دے اللہ تو واپس شدہ پویا دے اللہ پاک تو چی پاس مانون کی دے پدمہ کی پویا دے پاگا چکار کوئی تا آگا چپٹوئی تاسو آگا چکار کوئی تاسو اور اللہ پو دے پرازنوں دے سنو باندے اے ندے راغلے تاوتا خبر دا کسانو چی کافرو پخوا بس سکلو دی سزا دخپل کار او دیر عذاب و دردناک دا پسود دی چو دی چی راغلو دی تا انبیاء فوادیا دلائلو ندی ویلو اب شنو یادوننا آیا انسان لار سمئی منتا بس کفر کرو دی اوڑی دلو دی او بے پرواہ دی اللہ ہاں او اللہ او استغن اللہ او بے پرواہ دی اللہ ندینا دی اوڑی دلو اللہ بے پرواہ دی او اللہ بے پرواز کہلے شے گمان کیا کسان چو کافران دی چگنی پور تب نکلے شی وارتا بلکی وربی قسم دی پرب چی خام خا پور تب کرے شی بیا بخام خا خبر بکرے شی تاسو پاسا عمل تم چی تاسو عمل کرے دے او دارا غنڈول دارا پور تا کدل پا اللہ دی آسان ایمان رہی پا اللہ او پا پیغمبر دا اللہ او پرانا کتاب والنور اللذی تفسیر مدار کوئی او پرنا ہر کتاب باندھی چرارے گرے منگا او اللہ پاک عمل کوئی تا خبردار دے پورے دے قیامت جمع بکی تاسو اور عزیز جمع کی دو تا داورت بھائی دافسوسا داورت بسی یو متغاب پورت بھائی دافسوس کافر بافسوس کے کاش نے کمل میں کرے او مومن بوئی چھ کاش ماں مجن نورم زیاد کرے چھ درجہ میں اونچا تشوے مومن با افسوس کئی چاہے افسوس دا عمل خود مالک دے چھ دیر میں کرے او کافر وہی کاش چھ ما عمل کرے نہیں کی ایمان میرا ورے دا عورت دا افسوس سنو دا آچا چی ایمان آرا پا اللہ عملو کنیک لر بکی اللہ ددنا سیاتی تکلیفنا دد دن نبکی دلارا یا گناہو نا دد دوارا مانی دن نبکی دلارا جنتو نتا چروانے بیدونو لان دداغی نیرو نامی شوی پدی کی تر تر تلاو دارے کامیابے لوی آکا سانچی کپرو کو دروگی پاتنو زمون دا مرگی دور دیا میشہ بھائی پر نیچے و بردی زائد و اصلو جانم اس دوے میں ایسا ترغیب جیاد تھا و انفاق تھا و تسلی نبی علیہ السلام تھا دوے میں ایسا شروع کی ما صابا می مصیبات او نرسی تاتس مصیبات مگر پا حکم دا اللہ چاچی مانا را پا اللہ یا بھی قلبہ و مضبوط بکی اللہ دل و ازرد دا اللہ پارے سیدان پوئے دے تابدارو قید اللہ و تابدارو قید پیغمبر تو چلو آور دائی تاسو نو بس یکنن پا پیغمبر زمان دے تبلیغ کارا اللہ اشتان اس طرح براجت پرتون کے مگر دا اللہ دے دعوت سورت دعوت توحید او پا اللہ بانے زان اس پاری مومنان او ایمان والو یکنن دبی بیان اس تاسونا و دولہ اس تاسونا دشمنان دی تاسو دا پارا آغا مال آغا بی بی آغا اولاد چتا دین نا پاتے کئی داستا دشمن دے داستری تا تو مزہ آغا اولاد چتا دین نا پاتے کئی داستا دشمن دے آغا مال چتا دین نا پاتے کئی شپاور دی پا گتلو کے شروعی مستا مزگار نے اللہ ہوئی او ایمان والو یکینند بی بیانستاو ناو داول آستا سنا دشمنان دی تاو تاو یری گئی دو دید محبت نا ذکر دی محبت دم رمز جاتا ہو چی دین نبی پاتشی دا جور دشمنی دا تا دا پارا خوشی پا قبر ماندے و انتافو کلر کئی دا دینا دا ظلمینا و تصفو مقتی والوی او تغفرو او بخنو غاری زانت دا اللانا و تغفرو بخنو غاری زانت دا اللانا بس یقین اللہ بخون کے میرا باندھے یقیناً معلوم تاسو اولاد تاسو فتنہ تو امتحان دے یا فتنہ تو مانا مصیبت مصیبت دے چتا دین نہ پاتے کئی آگا مال آگا اولاد خدا سرے مصیبت ہے کیا یا فتنہ تو امتحان دے اللہ مال در کرے دا مال اولاد امتحان دے گئے یوزل نبی علیہ السلام تقریر کھولو اصل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان نو کہلے دا اللہ نبی بس تقریر دا مد نقبل پاس سے دا او دی بیر آواز است او کہلے با نبی علیہ السلام یو ذل قتل دا اصل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انسیو دا گئے او پیمنائی دا گلوے ہوا نو پا پیمنائی کی بے خپل قطع وارو با سبانو درست بے اخورو نو دا اللہ نبی با کہلے خپل پاس سے دا کہلے با نبی علیہ السلام ورطنین قتل نو صحابو براواغ است او د الله نبی ته راوست. نبی علیہ السلام په منبر ناس تقریر وکړ. یو ځل تقریر کولو په منبر ناس ته صحابه دا ځواله روان دي. نبی علیہ السلام ورته ګوري. صحابه پوه شول چې نبی علیہ السلام هغه طرف ته ګوري نو دوی ته ګوري. نبی علیہ السلام په خپل نسو ډیر مینو خیال او د نبی علیہ السلام اونتی نوسی بسو کی نو چرای وسته نیوی پوګه کی نو له بلی په جولای کې تقریر کوي. سوې خلق ته وي او خلق یقینا معلومه تاسو او تاسو دی اولاد ته کله برګو ته باندې اشاره کوي پوګه چناسته او جولای کې چناسته کله کته اشاره کوي چاول اپ تاسو کتنا تر امتحان دي دا ګور الله امتحان ته درکې دا بچي او مال چاہے دی امتحان کے پاس کی گئے کہ فیل کی گئے کہ بچو تو صحیح لار کے ہو کہ غلط رکھے دامال پہ صحیح لار لگے ہو کہ پہ غلط صدا امتحان دے کہ پہ صحیح دیو لگو رہے امتحان کے پاس چی او چی غلط لار دیو تو کھلاو پہ غلط لار دیو لگو لن امتحان کے بس چی فیل چی دا امتحان دے او اللہ خسا جر دلوی او یر گئی دا اللہ نا مت تتوا تم سوچ ساتو تو تا کسی وسمو واو رہی او تابداری ہو کئی او خرچو کئی خیر اللہ کو خیر اللہ انفسکم دا غور دا نفسو نستاو دا پارا حراسوک چھ زانی اوسا حراسوک یوک شکھ نفسی چھو ساتر شد بخل دا خفل زاننا دا کسان دی کامیاب کچر ورکا ورکا تا اللہ تا ورکا خشتا دو چند بچ اللہ دی لنساو تا او بغنبو کی تاو تاو اللہ دی شکور علیم بخون کے حلیم صبرناک پوید پغیبو و شادتی و پکارو عزیز حکیم غالب و حکمت والدی فصورت کی رب العالمین مقاصد اربع ذکر کو لو ترغیب اور کو جہاد و انفاق تھا اس صورت طلاق ویلو دا نو ویل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی تطلقتم